Beyoba kahvesinde masa kuruldu. Beyoba kahvesinde masa kuruldu. Masanın başında İhsan vuruldu. Masanın başında İhsan vuruldu. Saat beşten sonra Akhisar'a duyuldu. Saat beşten sonra Akhisar'a duyuldu. Atma Bektaş atma, hastayım hasta. Kara gözlü Remziye kalmasın yasta. Atma Bektaş atma, Nardanesim. Ananın babamın bir tanesiyim. Annem deli olmuş, dağları gezer. Annem deli olmuş, dağları gezer. Babam dülger olmuş, tabudum düzer. Babam dülger olmuş, tabudum düzer. Kardeşim Mustafa mezarım kazar. Kardeşim Mustafa mezarım kazar. Atma Bektaş atma, hastayım hasta. Kara gözlü Remziye kalmasın yasta. Atma Bektaş atma, Nardanesim. Anamın babamın bir tanesiyim.